zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, minęła 21. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis. Mężczyzna, który zaatakował policjanta w Zachodniopomorskiem, zatrzymany. TikTok zwalnia kolejnych pracowników usuwających wulgarne treści. W części zastąpi ich sztuczna inteligencja. W Tatrach zakwitła wierzbówka kiprzyca. Turyści zachwyceni, ale za blisko podchodzą. Gdyby nie takie taśmy odgradzające, to pewnie już by niewiele z tego zostało. Mężczyzna podejrzany o atak na policjanta w zachodniopomorskim Maszewie został zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem podczas próby zatrzymania. Mężczyzna uciekł, więc policjanci zorganizowali obławę. Dzięki ich zaangażowaniu i skutecznym działaniom został on ujęty w dniu dzisiejszym. Na chwilę obecną trwają dalsze czynności w tej sprawie. Dla dobra prowadzonego postępowania nie udzielamy szerszych informacji. Mówi starsza posterunkowa Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Śledczy zdementowali medialne informacje mówiące, że funkcjonariusz został ugodzony nożem. Trafił do szpitala, ale wyszedł z niego po badaniach. Za napaść na policjanta zatrzymanemu grozi 10 lat więzienia. TikTok zwalnia cały zespół moderatorów treści pracujący w Berlinie. Około 150 osób usuwa filmy zawierające m.in. przemoc, pornografię, mowę nienawiści i dezinformację. Chiński koncern ByteDance, do którego należy platforma, zapowiedział, że ich zadania przejmą ludzie z zewnętrznych firm wspierani przez sztuczną inteligencję. Decyzja spotkała się z krytyką, że AI nie potrafi rozpoznać subtelnych form mowy nienawiści ukrytej w emotikonach czy muzyce, a rozumienie kontekstów to cecha ludzi. To nie pierwsza taka decyzja właściciela TikToka. W ubiegłym roku zwolnił cały 300-osobowy zespół moderatorów z Amsterdamu. Elektroniczna bariera na granicy polsko-białoruskiej wykryła migranta, który nielegalnie próbował dostać się do Polski. System działa od 2 tygodni. Na odcinku 172 km stanęły 2000 słupów z kamerami, wylicza podpułkownik Andrzej Jóźwiak ze Straży Granicznej. Kamery termowizyjne, kamery dzienno-nocne. Obraz z tego, co się dzieje z tego odcinka granicy państwowej, trafia do Centrum Nadzoru w Komendzie Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Tam całodobową służbę pełnią operatorzy. Elektroniczna bariera kosztowała 279 milionów złotych. Setki tysięcy młodych z całego świata zgromadziły się na błoniach Tor Vergata pod Rzymem, by spotkać Leona XIV. To jeden z głównych punktów jubileuszu Światowych Dni Młodzieży. W wieczornym czuwaniu z papieżem może wziąć udział 1 000 000 pielgrzymów, a wśród nich co najmniej 20 tysięcy Polaków. Przyjechałem tutaj poznać jeszcze głębiej Boga właśnie w tym Rzymie, w tym mieście, gdzie jakby zrodziło się chrześcijaństwo, gdzie zrodziła się nasza wiara. Spotkać tutaj wielu ludzi młodych, którzy chcą swoją wiarą się podzielić. To jest właśnie piękne, że wszyscy właśnie jesteśmy tutaj razem i możemy razem tego Boga odkrywać i dziękować Mu i uwielbiać Go. Przyjechaliśmy tutaj, by poszerzać naszą wiarę. Przyjechaliśmy też poznać ludzi równie wierzących i gdzieś tam się z nimi zintegrować. Światowe Dni Młodzieży zainicjował Jan Paweł II w 1985 roku, zapraszając do Rzymu młodzież z całego świata. W Tatrach zakwitła wierzbówka kiprzyca. Charakterystyczne różowe kwiaty pojawiły się m.in. na hali gąsienicowej. Kwiaty robią furorę wśród turystów, którzy chętnie fotografują różowe łąki na tle Tatr. To jest roślina, która w ostatnim czasie zrobiła taką dużą, można powiedzieć, karierę. Ten gatunek to druga najpopularniejsza medialna po krokusie roślina w Tatrach. Ale jak podkreśla Jan Krzeptowski-Sabała, przyrodnik i przewodnik tatrzański, popularność ma też swoją cenę. Wielu turystów, żeby zrobić zdjęcie wierzbówki, zadeptuje część roślin. Szczególnie jest to powszechne na hali gąsienicowej, gdzie łąki od szlaków musiały zostać odgrodzone specjalnymi taśmami. Gdyby nie takie taśmy odgradzające szlak od tych roślin, czyli fladry, to pewnie już by niewiele z tego zostało. Przyrodnicy zwracają uwagę, że wierzbówka w górach zazwyczaj kwitła pod koniec sierpnia, zapowiadając nadejście jesieni. Zima z niewielką ilością śniegu i bardzo wysokie temperatury, zwłaszcza w czerwcu, spowodowały, że wierzbówka zakwitła kilka tygodni wcześniej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Klimat. 17% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, co oznacza, że można normalnie korzystać z prądu. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują w pasie od Szczecina przez Poznań po Częstochowę, w okolicach Tarnobrzega, na północno-wschodniej Lubelszczyźnie oraz na północnym wschodzie Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Mateusz Foreniak. Dobry wieczór. Medal już mamy, teraz czas powalczyć o złoto. Taki bojowy przekaz płynie z naszej siatkarskiej kadry po awansie do finału Ligi Narodów. Trudno się naszym dziwić. Wygrana 3-0 z zawsze mocną Brazylią stanowiła niemały popis siły, a o tym, co było kluczem do wygranej, na gorąco mówił nasz przyjmujący Kamil Semeniuk. Nie rozwinęli się Brazylijczycy, co jest skutkiem naszej dobrej gry, myślę. Wytrzymaliśmy trudne momenty w tym spotkaniu, bo było ich kilka. Nie daliśmy się gdzieś tam złapać serii, gdzieś na zagrywce. Cieszymy się bardzo, wygraliśmy bez straty setę kolejne spotkanie, ale gdzieś tam po tym, jak wyjdziemy już z szatni, każdy z nas już będzie myślami przed jutrzejszym finałem. Tam czeka naszych kolejna trudna przyprawa, bo aktualnie mistrzowie świata Włosi, którzy 3-1 okazali się lepsi od Słoweńców. Nasi siatkarze od lat pokazują, że są prawdziwymi ludźmi z żelaza. To samo mogą powiedzieć o sobie zawodniczki i zawodnicy, którzy staną jutro na starcie krakowskiego triatlonu. Na miejscu ostatnim przygotowaniom przygląda się Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak, Ironman 70.3 Kraków. Stolica Małopolski debiutuje w roli gospodarza triatlonu tej rangi, a 70.3 to znaczy tak zwana połówka, czyli 1900 metrów pływania na spektakularnym akwenie Zakrzówek, 90 km do pokonania na rowerze. Uwaga, tutaj będą utrudnienia w ruchu, droga numer 94 w stronę Bochni i na deser do przebiegnięcia półmaraton, czyli 21 km i to już bliżej centrum. Również uwaga dla turystów, uwaga dla mieszkańców Krakowa, będą utrudnienia w ruchu. Na starcie 3,5 tysiąca niemalże uczestników, w tym Piotr Małachowski, wybitny polski dyskobol, wicemistrz olimpijski, dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Świata. Trenuje, biega, jeździ na rowerze, jest dobrych 40 kg poniżej swojej dawnej wagi startowej, kiedy zdobywał medale w rzucie dyskiem, ważył nawet 150 kg, a teraz niespełna 110 kg. Piękna historia z Piotrem Małachowskim, na pewno słyszymy się jutro w trzeciej stronie medalu, którą będę współprowadził właśnie z mety triatlonu Ironman w Krakowie na krakowskim rynku. Do usłyszenia od samego rana na antenie Trójki. Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Pod sam koniec tej audycji prawdopodobnie poznamy też zwyciężczynię Tour de France Femme. Największe szanse ma najszybsza na dzisiejszym etapie Pauline Ferron-Prévot. Musi dowieść cokolwiek z 2 minut i 37 sekund wypracowanej dzisiaj przewagi. A w PKO Ekstraklasie remis 1-1 Termaliki z Pogonią i pewna wygrana Widzewa 3-0 z GKS-em Katowice. Po pierwszej połowie meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze mamy remis 0-0. Na Łotwie trwa 8. runda żużlowego Grand Prix. Po fazie zasadniczej na czele był Bartosz Zmarzlik. Do tego tematu wrócimy w serwisie sportowym po 23. Jutro pochmurno i deszczowo, ale z przyjaśnieniami. Temperatura od 18 stopni na zachodzie, przez 22 w centrum do 30 na krańcach wschodnich. Autopromocja. Jego korzenie tkwią w jazzie, ale w pewnym momencie rzucił gitarę i wybrał gramofon. Efekt zgrania i tworzenia house'u, disco, funk'u jest znany daleko poza granicami Polski. Krakowianin Marek Stuczyński, bywalcom klubów i festiwali znany jako Elton John, przyjedzie objąć na 2 godziny rezydencję, dosłownie w lokalu przy Myśliwieckiej. Audycja Rezydencja z Eltronem Johnem i jego gramofonem na antenie Trójki w niedzielę od 14. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Ola Szućko, Michał Grabek-Grabkowski. Zaczynamy. Jazz and Bass. Prawie 9 minut po godzinie 21, wszędzie dobrze, ale w radiu, no właśnie, chociaż na off-festiwalu też wyborna atmosfera, no to trzeba przyznać. No ale mówiłem o tym niejednokrotnie wczoraj podczas listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka, bo wczoraj lista prosto z Katowic, kto słuchał, ten wie, tysiące fanów dobrej muzyki w Katowicach, światowy na pewno line-up, no i już sold out, to informacja świeża sprzed kilku godzin. No ale żeby koleżanki i koledzy z radia mogli dalej hasać po Dolinie Trzech Stawów, ktoś musi wrócić tutaj na Myśliwiecką. Przypominam, że dziś jeszcze N3 i Gosia Jakubowska z Off Festiwalu, to po 23. A co do 23. Jazz and Bass. To nasze sobotnie spotkanie. Zabrałem dzisiaj tradycyjnie trochę muzyki i ułożę ją trzymając kciuki za efekt. Jeśli jesteście po drugiej stronie radia, zapraszam do kontaktu michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl media społecznościowe, gdzie Grabek mówi dzień dobry, media społecznościowe Trójki. No ja dzisiaj wątków off-festiwalowych poruszać nie będę, poza może jednym, który rozpocznie nasze spotkanie. Me, I come in a bus 30 car do in a wall, I got a mullock, it's a TVST, chance to be go away, he should my wall at MD, murder culture and knock the snail, foster river and RUC, it's gone down to Mitchell or Beach, like all she, so the sneeze, a rich is so rich, just sneeze, stop me, mega mudgy, murna suffering, I'm she, says for my mull, I'm orchid, and none Neil of my keys. Okay, next up, London, Sean, of new up joke, tell me a giri, a begging kosher laddie, give here a couple of yokes, he's down a couple of lena, wine and food or mean coke, it's Chucky Jerry, now he has been with your fatty golden smoke. My rug, they're earning a new. It's Virginia, a VSC slash, you're watching a soul. Martin, a muck, a more, a mirror, a tour, a arm, you're in a spay, locked, McGabry, a tour, my home. C E R T I, it's coming lumps of up, we ain't guarded. Do Jean last, it's a Misha row cast, and the Yaki to Misha in my house, you row add a C E R T I, it's coming lumps of up, we ain't guarded. Do Jean last, it's a Misha row cast, and the Yaki to Misha in my house, you row add a Hannah Sean Kushla Balaclava is Fedra Shul or Hulas Niak and we shit tata. Tangier is far and near Velfersha Ogin Lafada. Coke speed ease, August Mom marijuana. It chat the shock of Q and Freed Slift Chikanamara. It kosher up the tinky winky Ogashima's para. Ni stop a moon give root, Freed Ski and Yarak, Gilem Sneak slid the Wamu, the Wak is the Hara, and Nick and Asmalay and the Sira or of Alcara. Neil Ain, Kahar Nakam with John Free Lahar. Dera cocky August Fuel, Wine D Kahar. Expressing the hatch, or what hell of a severance in a Johnny Sneak, one the real DTG car. So gotcha, and Nish. August Johnny with Jeffer, Merton Misha Rose, Dominations off we lard. It's been with Gold Gumon Jean, Lorona McEnry, cause fuck the real head take RTE. C E R T I, it's coming lumps of off we ain't garda. Do Jean last, it's a Misha Rose cast, and the Yaki to Misha in my house, you row add a C E R T I, it's coming lumps of off we ain't garda. Do Jean last, it's a Misha Rose cast, and the Yaki to Misha in my house, you row add a Makara, August Major and Valak, and Kegger Hug makes my carton guard a salak. Fear and Rena Walla, August Gold no Wallak, Murphy J. Kilo coat tape, Thurma Rollak, and there's Nish and the Rag Romay Scandani here. Sherny Ikamas and Toler and MK, Ag Rahi Major Eggs, Yo Gakjor Creighton here, Ranya Glock of Okanera, Indy here. Young man, we caught you damaging public property, and you were coming to the station so we can talk properly. To two egg lort and a kneecap was cumulants a chuck. Bear my Facebook to wap, her egg wanka like fuck. Extractles the man on her to the euro for fluff. Kick torch gladi the da, her ugus male on knock. Marla Tommel, and this tummy asthma viewer. Johnny Misha a vug, the chug is to us core could be. Then a V, Marcus did the heel. Brisham ahan real, shock us me off heel the keel. C E R T I, it's cumulants of cuff, we ain't guard. Do Jean last, it's a Misha row cast. And the yucky to Misha in my house, you row add a C E R T I. It's coming lumps of off if we ain't garda. Do Jean last at the Misha row cast, and the Aki to Misha in my house, you row adder. C E R T I. It's coming lumps of off if we ain't garda. Do Jean last at the Misha row cast, and the Aki to Misha in my house, you row adder. C E R T I. It's coming lumps of off if we ain't garda. Do Jean last at the Misha row cast, and the Aki to Misha in my house, you row adder. C E R. To bez wątpienia headlinerzy, na pewno piątku wczorajszego dnia, choć dla wielu pewnie headlinerzy całego festiwalu. Irlandczycy z Kneecap, trzech młodych, nie da się ukryć, gniewnych, którzy prowadząc no, mocno hulaszczy tryb życia kilka lat temu postanowili tworzyć muzykę i robią to, mocno ją upolityczniając, jakby nie było. Głośno o nich na całym świecie już od kilku lat, polecam swoją drogą film Kneecap, hip-hopowa rewolucja, zresztą na antenie Trójki niejednokrotnie można było o tym obrazie słyszeć. Wczoraj Morze Głów, tysiące fanów, nie tylko tych młodych, okupowało jednak dużą scenę podczas występu Kneecap. Panowie, muzycy zaczęli o 21.30 i to było połączenie hip-hopu, polityki, agresji, krzyku, czasem drum and bassu, lekko chuligańskich zachowań, wielkiej imprezy, ale proszę mi wierzyć, że mimo tego, że takimi słowami opisałem show, to ta sztuka wyszła bardzo dobrze i zabrzmiała wykwintnie. Myślę, że na antenie Trójki też słyszeliście relacje z OFF festiwalu. No dobrze, ale zanim dojechałem na teren tej imprezy w Katowicach, postanowiłem wczoraj, że nadrobię jedną zaległość. Niektórym może dziwne wydają się takie tripy, ale ja lubię w ten sposób oddać hołd tym, którzy tworzyli i których już z nami nie ma. Złapałem zatem autobus linii numer 11, przejechałem kilka przystanków i wysiadłem na Bogucice cmentarz. Płyta rozbiła bank, to był rok 1996. Pierwszy album zespołu Kaliber 44. Pamiętam, że nie do końca przyswajalny przeze mnie od razu. Musiałem chwilę dojść do tego, żeby zrozumieć, jak wielkim jest arcydziełem. Michał Martin, Joka, wielce zasłużony dla polskiego hip-hopu od maja. Niestety nie ma już go z nami, a jego kolegi nie ma z nami lat 25 dokładnie. Współtworzyli pierwszy, najważniejszy skład Kaliber 44. Mowa oczywiście o Piotrze Łuszczu, czyli Magiku. Jego ciało spoczywa na tym samym cmentarzu kilkadziesiąt alejek wcześniej. Pokłoniłem się Magikowi wczoraj i pokłońmy mu się teraz jeszcze raz. O, zajebiście. Teraz opowiem wam, jak stałem się męską, szowinistyczną świnią. Telewizor. Yo, ej panowie, Chyba każdy z was wie, bez telewizji można, telewizora nie. Kiedy dzień poprzedni jak chleb na kawałki dziennie. Czas na wieczorynki, bajki, muminki, słodkie jak landrynki, mandarynki. To nowiny są tu, nie nowinki. A było to tak, tak. Minęło z 6 lat. Ten telewizor zdobyłem bez rad. Ciszej grać bez telewizora za oknem padał. Zajście się nadał, bo ogólnie gadał, co miał w programie. Gdzie tam, panie, przekłamanie? Na kolację, obiad czy śniadanie? Na zawołanie, na prawdziwej spontanie. No tak, tak, kochanie, na łba połamanie zielonego pojęcia. Co się stanie? Tanie części czy nie zaniedbanie? To części tanie, a nie zaniedbanie. To rozczarowanie, to niedowierzanie. Niby było wszystko oka, tak. Kumasz telewizor? Fatalne rozdanie. Zakłócenia z atmosfery, szmery, bajery. Stanie w banie, dolenie na scenie. Myśl ten nabytek to nieporozumienie. Przyzwyczajenie, zobowiązanie. Dla dzieciaka niech bajki ma na ekranie. Filip, bieda, rady tu nie da nikt. Telewizor się nie bał, zjebał się w mig. Chciałem naprawić, lecz się nie dał i znikł. I znikły jego wewnętrzne atuty. Samo opakowanie w środku pusty ze wtóry. Stukam telewizor, sygnał nie dociera. Wypioli ćwiczu i cholera, teraz problem z głowy. Nieugotowany, a gotowy. Wyjąłem stary, a nabyłem nowy. Ten kto wie, jak moi wrogowie to powie. Telewizory robią z głowy jajo, panowie. Mimo to znów na wizji, pochłonięty w telewizji. MAGIK kontra hipokryzji. MAGIK kontra hipokryzji. MAGIK kontra hipokryzji. Słuchajcie kobiety, może nazwiecie to schizą. Lubię dobrą telewizję, miałem ten telewizor. To z życia epizod. Jak telewizor? Tak, to epizod. Słuchajcie kobiety, może nazwiecie to schizą. Lubię dobrą telewizję, miałem ten telewizor. To z życia epizod. Jak telewizor? Tak, to epizod. Tak, tak, to epizod. Że też ja muszę takie rzeczy. Kobiety, telewizor. Kobiety, telewizor. To jest tak w dzisiejszych czasach. Kobiety, telewizor. Trzeba bardzo uważać przed zakupem telewizora, bo po prostu... I słuchajcie kobiety, może nazwiecie to schizą. Lubię dobrą telewizję, miałem ten telewizor. To z życia epizod. Jak telewizor? Tak, to epizod. Słuchajcie. Nieodżałowany Magik. To taka mała epka, gdzie zebrane zostały mniej popularne utwory jak telewizor i jego solowy. Jeden z wielu popisów. Nieodżałowany Piotr Łuszcz. 22,5 minuty po godzinie 21. Jazz and Bass na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Bawimy się w soboty między 21 a 23 właśnie. Dziękuję za pierwszą korespondencję, która dociera tutaj do radia. To miłe, że w sobotę piszecie. No i to miłe, że ostatnio Tyler The Creator obdarował nas swoim albumem. Tylko 28 minut, ale można znaleźć na nim co nieco. Proszę posłuchać. dlaczego, ale ilekroć zapowiadam artystę na antenie, zawsze się przejęzyczę, więc teraz powiem poprawnie. Tyler, The Creator. Piszą o nim raper, ale w tym momencie już tworzy taką muzykę, że ona poza te rapowe ramy na pewno wychodzi. Czego przykładem jest chociażby to nagranie I Take Care of You z jego płyty, która ukazała się dokładnie 21 lipca, zatytułowana jest Don't Tap the Class. To pierwsza liga światowej muzyki rozrywkowej, tej na poziomie, tej na pewno podszytej dobrym rapem. No, Kalifornia i taki mamy styl w tych czasach, prawda? 26 po 21, teraz trochę zmienimy tempo. Artystka, która zwróciła moją uwagę no 2 lata temu, kiedy wydała swój, myślę, bardzo udany album zatytułowany Madres. Urodziła się w Peru, ale żyje, mieszka i tworzy w Berlinie, czyli w idealnym mieście do tego, aby komponować i bawić się w elektronikę. Myślę, że z anteny trójkowej jest znana, no i z grabkowych audycji. Właśnie ukazała się jej nowa epka zatytułowana Volver, a mowa oczywiście o Sophie Kurtesis. We'll be right back. Sofia Kurtezis mówi o epce w Volver. Składam hołd całej społeczności LGBT+ i wszystkim niesamowitym trans kobietom, które miałam szczęście spotkać w ciągu ostatnich kilku lat. Ich odwaga i istnienie w świecie pełnym nienawiści i niebezpieczeństwa znajdują sposób, by przynieść światło najbardziej bezbronnym społecznościom. 6 nowych nagrań na epce Volver od Sofii Kurtezis. Dzisiaj w Jazz and Bass, bo premiera tej epki miała miejsce wczoraj. Tylko jedno nagranie, Balumbrosio, z gościnnym udziałem Miguela Balumbrosio. Proszę bardzo, jak roztańczyła antenę trójki Zofia Kurtezis, ale to akurat potrafi robić. 21.31, no to niech kobiety cały czas zostaną na naszej antenie. Ta nazywa się Jasmine Lacey i mamy jej nowy singiel. Jeżeli w produkcjach muzycznych mamy do czynienia z jazzem, z soulem, to wszystko przemieszane z elektroniką i pięknym kobiecym śpiewem, to ja już jestem kupiony. Tak jak kupię 24 października nowy album Jasmine Lacey, on zatytułowany będzie Till Dreams, na nim 14 nagrań i właśnie drugie Two Steps ukazało się wczoraj chyba dokładnie i mamy zwiastun płyty. A to nagranie ukazało się w czerwcu, ale debiutuje w Jazz and Bass Erykah Badu. ale to brzmi, ale ona zawsze brzmiała i nic się nie zmienia w tej kwestii. Pozdrowienia z mega deszczowej Jeleniej Góry, pisze pan Robert. Będzie słuchany do ostatniej nuty. No, dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl Pan Stefan, dobry wieczór. Po emocjach żużlowych pora na relaks przy Jazz and Bass. Erykah Badu? No pięknie, pięknie. Tak, Erykah Badu. Ona znowu daje o sobie znać. Stworzyła utwór pod tytułem Next to You razem z Alchemistem, znanym producentem, a znany jest ze swojego analogowego, surowego stylu. Artystka po latach wraca, nowa ścieżka, pod szyldem własnej wytwórni nagrywa, odpowiada za warstwę tekstową i za kompozycję. No i proszę bardzo, jakiego klimatu nam tutaj w Trójeczce narobiła. Czekamy na nowy album, podobno ma być w te wakacje i jeszcze nic o nim nie wiem, może wy wiecie, to proszę się odezwać. A propos albumów koncertowych, no to musimy wrócić do tej nowej płyty Wojtka Mazaleskiego i jego kwintetu, do tej koncertowej płyty, bo tam się znajduje jedno z najpiękniejszych nagrań, moim zdaniem, tego zespołu. Utwór pod tytułem Sun, który znalazł się na płycie Beautiful People Wojtka Mazalewskiego i jego kwintetu tutaj z albumu Life Spirit One, nagranego w kultowym studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Od 25 lipca płyta jest z nami. Obszerny wywiad i spotkanie z Wojtkiem Mazalewskim u Piotra Meca w liście osobistej polecam serdecznie. Na naszej stronie można znaleźć w podcastach przecież nasze archiwalne audycje. Kwadrans pozostał do godziny 22. To jest Jazz and Bass na antenie Trójki. Dobry wieczór tym, którzy włączyli radio. No to posłuchajmy tego, co ma nam do zaproponowania Jonathan Blake. Jonathan Blake, słynny syn Johna Blake'a Juniora z Filadelfii, ojciec wiolonczelista, syn perkusista, no i w ten sposób zapowiada swój nowy album, który ukaże się dokładnie 19 września pod szyldem Blue Note. Proszę bardzo, jaka jazzowa podróż dzisiaj wieczorem na antenie Trójki. Nie ostatnia, jak się okazuje. Mamy 8 minut do godziny 22. Co w drugiej godzinie? Na pewno nowości z True Tats, na pewno troszeczkę inteligentnego drum and bassu, no i na pewno kącik UK garażowy. A do serwisu poprowadzą nas The Jazz Renegades. Cześć, tu Cycle of Culture. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce. Jazz z wami.